سيده الجنونه تعشى مش خد سوختنا ابوه مغزى السخونه بومونه چش انتظارمت ام ادوسه نشونم دل که عاشق بیری به تو هروه که فکر جونم با Heaven, heaven, نمی آم کس نمی رم هروه کلیک شب بوانم هم تا حسن دی غریبی هروه و کس نخانم کمرشیش می نقیم مبرنیت روی درم کنید سیریش با آری وی دل می هم با نول نه هبوی و یاد گیست ای دوسه یادت بخیر هروه این سکنی سمت با هروه واکو بیارمش با